Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 maja, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. ABW, badając sprawę Amber Gold, ustaliła, że spółka nie ma złota, które miało przynosić zyski klientom, ujawnił były szef agencji Krzysztof Bondaryk. Jest mi przykro, mówiła Janina Ochojska po tym, jak nie została wpuszczona do Sejmu. Chciała się spotkać z osobami niepełnosprawnymi. Silny fetor i ścieki w wodach przepływających przez centrum Gdańska Motławy to efekt awarii w przepompowni. Najbardziej przełomowe w sprawie Amber Gold było ustalenie przez ABW, że w skarbcu banku BGŻ nie ma złota, czyli że spółka go nie ma. Mówił o tym przed sejmową komisją, która zajmuje się sprawą, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Bondaryk. Bondaryk, który stał na czele agencji w czasie, gdy działała finansowa piramida, ocenił, że przy badaniu firmy Marcina P. zawiodła wymiana informacji wewnątrz ABW i między innymi służbami. Na posiedzeniu komisji był Dawid Grygorcewicz. Według byłego szefa ABW najważniejszą rzeczą, jaką udało się jego funkcjonariuszom, było ustalenie w maju 2012 roku, że spółka Amber Gold nie inwestuje środków klientów w złoto. Co pozwoliło przeciąć dywagację? Na czym polega to oszustwo? To było kluczowe dla decyzji mojej, żeby składać zawiadomienie, rozmawiać z prokuratorem generalnym i przerwać działalność przestępczą. Im szybciej, tym lepiej. Generał Krzysztof Bondaryk przyznał, że niektóre rzeczy można było wykonać lepiej. Czy mam sobie coś do zarzucenia? Oczywiście, że każdy z nas ma sobie coś do zarzucenia. Wiele rzeczy należało zrobić lepiej, szybciej. Być może nie do końca wierzyć wyłącznie w dobrą wolę i przekazywane informacje. Można było szybciej prowadzić czynności śledcze. Przesłuchanie byłego szefa ABW kończy wątek dotyczący działalności służb specjalnych w sprawie Amber Gold. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska nie została wpuszczona do Sejmu. Chciała się spotkać z protestującymi w budynku osobami niepełnosprawnymi i ich rodzicami. Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej poinformowali Ochojską, że nie mają informacji, już może wejść. Jest mi przykro. Jestem obywatelką Polski, jestem patriotką, jestem osobą niepełnosprawną i uważam, że to mam prawo, tak, wejść do tych ludzi i powiedzieć im, słuchajcie, niepełnosprawność to jest tylko coś, co się przydarza. Z tym można żyć, ale żeby można było z tym żyć, trzeba walczyć o swoje prawa. I o te prawa dzisiaj walczymy i chciałabym móc to robić razem z tymi ludźmi, no ale niestety uniemożliwiono mi to. Szefowa PAHU tłumaczyła, że chciała porozmawiać z protestującymi w Sejmie, żeby dodać im otuchy. Ostatecznie spotkała się z dwoma osobami przed budynkiem. Janinę Ochojską do parlamentu zaprosili senatorowie Platformy Obywatelskiej. Kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych ścieków w wodach przepływających przez centrum Gdańska Motławy i fetor nie do wytrzymania. Od ponad doby gdańszczanie odczuwają skutki awarii w przepompowni Ołowianka. Po tym, jak wszystkie jej silniki zostały zalane przez nieczystości, inżynierowie zdecydowali się na awaryjny zrzut ścieków. Mieszkańcy są zaskoczeni taką sytuacją. Bardzo niespotykane i dziwne, że miasto na takie coś pozwala. Podobno nie ma innego wyjścia. Wydaje mi się, że o takich rzeczach można zawsze myśleć zawczasu i powinno się być przygotowanym na takie rzeczy. Wieczorem do Gdańska ma dotrzeć nowy silnik do przepompowni zamówiony w Holandii, tłumaczy Jacek Kieloch. Dzisiaj w godzinach późnowieczornych powinien silnik do nas dotrzeć. Potrzebujemy kilka godzin na zamontowanie. Drugi silnik jest suszony. Też w godzinach późnowieczornych sprawdzimy jego parametry, czy nadaje się do montażu. Tak szybko, jak to będzie możliwe, też go będziemy montować. Według władz wodociągów do awarii przyczyniły się dwa krótkie spadki napięcia. W sieci zaprzeczają temu przedstawiciele spółki energetycznej. A władze miasta proszą mieszkańców o jak najmniejsze zużycie wody, sanepid o niewchodzenie do wody. Prezydent Ukrainy apeluje do społeczności międzynarodowej o wsparcie w sprawie Ołeha Sencowa, przetrzymywanego przez Rosję ukraińskiego reżysera. Znajdujący się w rosyjskiej kolonii karnej, reżyser ogłosił protest głodowy do czasu uwolnienia z rosyjskich więzień wszystkich ukraińskich więźniów politycznych. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Zwracam się do społeczności międzynarodowej o kontynuowanie presji na Kreml, tak aby ukraińscy więźniowie polityczni jak najszybciej wrócili do domów, napisał ukraiński prezydent na swojej stronie w internecie. Cytując list Ołeha Sencowa, Petro Poroszenko podkreślił, że Kreml więzi ukraińskiego reżysera na podstawie zmyślonych oskarżeń. Jak dodał, Ukraina dokłada wszelkich starań, aby uwolnić swoich obywateli bezprawnie przetrzymywanych w Rosji, ale też na Krymie czy w Donbasie. Ukraiński reżyser Ołechsencow, odsiadujący na rosyjskiej dalekiej północy wyrok 20 lat więzienia za rzekomy terroryzm, domaga się uwolnienia 64 Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 5 minut po 21, czyli w Trójce Wiadomości Sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Pierwszy piłkarski finał Pucharu właśnie trwa. Finał Ligi Europy tym razem odbywa się w Lyonie, a grają Atletico Madryt i Olympique Marsylia. 20 minut meczu za nami, jest 0-0, choć powinno być przynajmniej 1-0 dla Francuzów, którzy mieli idealną sytuację. Portorykańczyk Maurice Torres, Włoch Marco Falaschi i Rafał Buszek w przyszłym sezonie nie będą występować w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Dwaj pierwsi przechodzą do Włoch. Buszek na razie najwięcej mówi się o tym, że wróci do Asekoresowi. Koszykarze z Telmetu pokonali po dogrywce Anwil Włocławek 107-104 w trzecim półfinałowym spotkaniu Ekstraklasy i prowadzą 2-1 w playoff. W czwartek, czwarty mecz w piątek w Zielonej Górze. A w drugiej parze Polski Cukier przegrywa ze Stalą Ostrów Wielkopolski 1-2. Walczą też piłkarze ręczni. W pierwszym meczu półfinałowym Azoty Puławy przegrały z PGE Vive Kielce 27-37. W Lyonie bez zmian, Atletico Olympic 0-0, a wybiegając w przyszłość, niedaleką przyszłość, Anglicy ogłosili ostateczny skład na Mundial. Adam Dąbrowski. To już chyba koniec reprezentacyjnej drogi dla Joe Harta. 31-letni bramkarz miał w West Ham słaby sezon. 19 spotkań, 39 wpuszczonych goli. Efekt: brak powołania. Podstawowym bramkarzem będzie prawdopodobnie Jordan Pickford z Evertonu. Zawód również dla Jacka Wilshera. Kontuzje sprawiły, że trener uznał, że powołanie go to zbyt wielkie ryzyko. A o miejsce na szpicy powalczą Harry Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jamie Vardy i Danny Welbeck. Skład reprezentacji nie odbija ligowej dominacji City. W kadrze trzech graczy tego klubu tyle samo co z Liverpoolu, z United i ze Spurs. A w składzie jest też dużo młodziaków. Nazwisko, które zwraca uwagę, to nazwisko człowieka, który nigdy nie rozegrał ani jednego meczu w koszulce Anglii. Trent Alexander-Arnold, prawoobrońca The Reds, 19 lat. Na selekcjonerze wrażenie zrobił szczególnie w meczach Ligi Mistrzów. Sport ponownie za 2 godziny, a tam więcej o Kajetanowiczu i Szczepaniaku oraz o Kubicy. I w nocy jutro będzie pochmurno i w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze gwałtowne z gradem. Nad ranem termometry pokażą od 9 do 14 stopni, a jutro w ciągu dnia od 15 do 21. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwa Świata FIFA 2018! Trwa loteria Carrefour i Visa, oficjalnego partnera Mistrzostw Świata FIFA. Trybuny zapełniają się kolejnymi zwycięzcami. Rób zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl do 25 maja i sprawdzaj co sobotę, czy to Ty wygrywasz jeden z 52-osobowych wyjazdów! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 19 maja w Warszawie, w Wilanowie. Więcej informacji na viennalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Fakt, Przegląd Sportowy. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Warszawy, Czesław Lang i Polskie Radio. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Trójki. Po tym namnożeniu sygnałów wypada się przywitać. Jest godzina 21.10. Witają Państwa w klubie Trójki Sylwia Hej, Zofia Kruszewska i Monika Małkowska. Prawdopodobnie już wszyscy Państwo wiedzą, że Trójka ma patronat nad festiwalem Millennium Dogs Against Gravity. I z tych 160 filmów wybrałam dzisiaj kilka, aby o nich porozmawiać. Wybrałam właściwie takie, które mają dość dołujący materiał. Nie są to filmy radosne. Te dokumenty poruszają, wydają się jednak splatać jakoś w całość. Nie ukazują najatrakcyjniejszej strony współczesności, raczej przeciwnie, wskazują na dokuczliwości i coraz częściej spotykane problemy, ale problemy, które są zamiatane i przemilczane, tak właśnie zatytułowałam naszą dzisiejszą rozmowę, zamiatane, przemilczane, czyli niewygodne prawdy o współczesnym czy aby wspaniałym świecie. Tempo, w jakim zachodzą technologiczne zmiany, przeobrażenia kulturowe, zmiany w strukturze społecznej państw wysoko rozwiniętych i tych mniej rozwiniętych, przynoszą także negatywne skutki. I o nich właśnie porozmawiamy, posiłkując się pięcioma obrazami. Wybrałam właśnie takie: Singielki, Bez wytchnienia, Kobieta w niewoli, Opętani i Przyszłość człowieka pracy. To filmy z różnych stron świata, ale właściwie dość jednorodny obraz jego przedstawiają. I kiedy tylko wybrzmi nasz sygnał, a mam nadzieję, że już dobiega końca, chciałam Państwa wprowadzić w temat piosenką sprzed ponad pół wieku, ale która wydaje mi się pięknie podprowadzać nastrój naszej dzisiejszej rozmowy. Bytlesi zaśpiewają o głupcu na wzgórzu, samotnym głupcu. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. A teraz przywitam gości. Proszę Państwa, Barbara Popławska, coach z poradni psychologicznej w stronę zmiany, autorka rubryki Coach w kinie. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Coachu w kinie. Oraz i nie w kinie. Tylko. I nie tylko w kinie, ale także u nas. Oraz Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór Państwu. Czy najpierw zaczynamy od wymienienia tytułów filmów, czy też od razu przechodzimy do sprawy, czyli świat singli. Czy świat singli to nasza przyszłość, konieczność, to wygoda czy niewygoda? Coraz więcej ich jest i okazuje się, przynajmniej tak wynika z filmu, którego autorki, bo to są dwie autorki, rozmawiają z kilkoma, z czterema singielkami z różnych krajów, z Hiszpanii, z Turcji, z Australii. I właśnie i z Szanghaju. Rozmawiają i wcale tak ich życie różowo nie wygląda. To nie jest ten raj, o którym one marzyły. Owszem, zawodowo są spełnione, ale co dalej? Szukają partnera, szukają rozpaczliwe poprzez, a to internet, no, poprzez znajomości, ale im nie wychodzi. Pani Barbaro, czy singielstwo, bycie singlem to nasza przyszłość? Jak to będzie? No ja myślę, że to już jest teraźniejszość, że to już się dzieje, że to nie w kategorii przyszłości, ale to już się dzieje, obserwujemy, że tak właśnie jest. No ale czy to dobrze? A co wynika z tego filmu? To jest pytanie do filozofia, myślę. A co wynika z filmu? To już pan Łukasz może Panie Łukasz, co wynika z filmu? Z filmu, film jednak jest bardzo taki konserwatywny w takiej ostatecznej swojej wymowie, bo on pokazuje, że to singielstwo nam jednak nie wyszło. Ale nim pójdziemy w kierunku tego, co jest pokazane w filmie, to ja nawiążę do tego, co mówiła moja przedmówczyni, bo rzeczywiście singielstwo jest faktem, ale oczywiście głównie w tak zwanych wysoko rozwiniętych społeczeństwach, bo... No, tam są różne społeczeństwa. Szanghaj to już jest wysoko rozwinięte społeczeństwo, a ta pani z Turcji to stanowczo również nie jest ta mniej rozwinięta część Turcji, tylko tak, bardzo wielkomiejska. Jak się popatrzymy na tak zwane części świata przeżywające problemy, to one się nam w dalszym ciągu mnożą, replikują te same wzorce rodzinne, które istniały wcześniej, istnieją w dominujących religiach, czyli problem jest tak zwanej wyższej cywilizacji, która traci tą swoją siłę dominacyjną i nagle zaczyna przeżywać kryzys na punkcie najbardziej ważnym, którego nawet komunizm na przykład nie był w stanie znieść, czyli rozwoju życia rodzinnego. I to jest ogromny problem i jednocześnie problem pokazujący, że singielstwo, które w wypadku bardzo wielu ludzi w ciągu ostatnich 3 dekad po rewolucji seksualnej było jakoś formą wypowiedzi światopoglądowej. Ja sobie dam radę sam. Ja nie muszę mieć koniecznie żony, męża, dzieci w tym samym momencie. Tak, partner może być raz ten, raz ten. Inny. Zwłaszcza w wypadku, i to jednak dobór płciowy jest dość kontrowersyjny, znowu jeżeli sobie powiemy o próbie, zwłaszcza w wypadku kobiet nie zdaje próby czasu. Zgadzamy się z tym. Sami wiemy, jaka jest niesamowita rozwój tych wszystkich form substytutowych życia rodzinnego, począwszy od portali randkowych, aplikacji, wszelkiego rodzaju i tym podobnych rzeczy. Więc jeżeli by tak sobie powiedzieć, to ten film nam pokazuje społeczeństwo zachodnie, no może nie musisz od razu się robić takie konserwatywne, ale w wypadku tak zwanych wartości rodzinnych, no spróbuj pójść trochę do tyłu. A mnie zdziwiło jedno, że chociaż są właśnie te różne kraje i nawet różne kontynenty, bo wszak Australia, Szanghaj, Hiszpania i Turcja, no to są zupełnie różne miejsca. Gdzieś jest punkt styku, mianowicie kiedy kobieta dobiega 40. Pani Barbaro, czy to jest taki cezura? Mężczyźni mają lepiej pod tym względem. Mają lepiej, ale to myślę, że cezura i dla mężczyzn, i dla kobiet ta 40 jest. Ale w okolicach 40 to jeszcze nie odbywa się takie zastanowienie, co się dzieje. Singielki w okolicach 40 jeszcze nie mają takiego, nie zapala im się aż tak bardzo ta czerwona lampka. Myślę, że teraz ta granica przesunęła się. To się dzieje bardziej w okolicach 50, jak obserwuję to, co się dzieje. No ale właśnie, pytanie, skąd, dlaczego tak jest? Bo singielstwo, jak już pan Łukasz powiedział, po stronie kobiet, a co się dzieje z mężczyznami, panie Łukaszu, w takim razie? Mężczyźni nie mają jednej podstawowej rzeczy, którą mają kobiety, to znaczy medycyna ciągle jeszcze nie wymyśliła w wypadku kobiet, jak posiadać dziecko na przykład po 60 czy po 50. Mężczyzna no tak. Te ambicje może sobie obudzić bardzo późno i zaspokoić też stosunkowo późno, bo tu medycyna mężczyznom pomaga już od stosunkowo dawna. Nie ma tego problemu. W ogóle też wzorzec, mimo zmian w społeczeństwie, jest też w dalszym ciągu lepszy dla mężczyzny. Mężczyzna może bardzo długo pozostawać samotny bez stygmatyzacji społeczeństwa. No właśnie, to jest najgorsze. W tym filmie pada mądre zdanie, że kobiety się zmieniły, kobietom świat się zmienił i kobiety już nie są takie same jak 50 lat temu czy 100, to już na pewno. Natomiast mężczyźni ciągle chcą tych samych kobiet, tych sprzed 100 lat. Jak to pogodzić? Chcą tych samych, a jednocześnie chcą innych kobiet, też mam takie wrażenie. I też trochę jest tak, no ale właśnie, gdzie są ci mężczyźni? Kobiety szukają tych mężczyzn na życie. na bycie, żeby chcą mieć partnerów, chcą mieć mężów, chcą mieć ojców dla swoich dzieci. I gdzie są ci mężczyźni? Ostatnio byłam na konferencji, której uczestnikiem był profesor Zimbardo, no i on krzyczy, że jest słynny kryzys, profesor tak, Zimbardo. Ten właśnie twarz i głos tak. Psychologii związany światowej. Związany z Polską, dlatego tak często. Związany jest. Z Polską, tak, ponieważ on wydaje w Instytucie PWN, stąd ta konferencja tam się odbyła. No i pod znamiennym tytułem ukazała się jego książka Gdzie ci mężczyźni? On głosi kryzys męskości, że coś się takiego dzieje, to może należy połączyć te dwa fakty, to singielstwo kobiet, bo pan tutaj akcentuje je, z tym kryzysem męskości. Zostały przeprowadzane badania nie tylko amerykańskie, bo zawsze powołujemy się na amerykańskie, ale również europejskie, które pokazują, że naprawdę jest ogromny kryzys męskości, no bo to może to singielstwo jest odpowiedzią na ten kryzys męskości. W tym filmie jeszcze jest dość dobrze scharakteryzowany postawa kobiet zawodowa. Mianowicie one wszystkie są dość dobrze sytuowane i spełnione, a szczególnie Chinka, ta z Szanghaju, która jest najmłodsza zresztą z nich, ma tam chyba 32 lata, już nie pamiętam. W każdym razie ona mówi, że po prostu nie miała czasu, żeby szukać mężczyzny, ponieważ ona całe swoje życie, energię, czas poświęcała pracy zawodowej. I tu chyba łączy się to, tak sobie właśnie połączyłam, z kolejnym filmem, z filmem Bez wytchnienia. To jest film amerykański, też kobieta reżyserowała, Jennifer Brey. Mnie się wydaje, że to są gdzieś naczynia powiązane, prawda? Zdecydowanie tak, bo tak jak pani powiedziała, na przykładzie tej bohaterki, ale myślę, że nie tylko tej kobiety. Kobiety często są poślubione pracy. One nie mają czasu na nic poza pracą, bo albo są w tej pracy, albo się muszą dokształcać, albo przychodzą do domu i po prostu padają ze zmęczenia, nie są w stanie nic innego zrobić poza pracą. Ja obserwuję takie przypadki, takie kobiety przychodzą do naszej poradni. Do to kiedy znajdują czas, żeby przyjść do tej poradni? Jak już okazuje się, że muszą, nie dają rady z niczym i muszą iść na zwolnienie, bo padły na ulicy, albo odwiozła je karetka z korporacji do szpitala i okazało się, że muszą najpierw, są miesiąc na zwolnieniu, to jest za mało, drugi miesiąc, potem trzeci miesiąc i okazuje się, że nie radzą sobie z tą rzeczywistością. Wtedy się to okazuje właśnie, że było coś nie tak. Poślubione prace, ale też zaślubieni pracy mężczyźni. Właśnie to mnie interesuje. Akurat filmy, o których mówimy, to zupełny przypadek, że głównie reżyserki to są one, kobiety. Nie wiem, przecież mężczyzn też dotyka ten syndrom wypalenia, chroniczne zmęczenie, prawda, panie Łukaszu? I dlaczego akurat właśnie ta Jennifer Brey pokazuje a dlaczego, kobiety? Dlaczego ten film jest taki oryginalny? Bo po pierwsze z syndromem męskiego wypalenia my sobie już jakoś w kulturze radzimy od 50 lat. Było bardzo dużo filmów o mężczyznach, którzy wchodzą w kryzys przez poślubienie pracy. W wypadku kobiet pamiętajmy o tym, że przez wiele lat praca zawodowa miała być wyzwoleniem od poślubienia życiu, od wyrzeczenia się własnych ambicji. Tymczasem okazuje się, że ten zaproponowany przez naszą kulturę model jest równie ubezwłasnowalniający, równie niszczący jak kobieta, która nie ma kompletnie żadnego prawa do rozwoju zawodowego. Ten film bardzo dobrze pokazuje, że tak się wyrażę, dominantę jednego modelu zastępuje modelem drugim i że właściwie nasza kultura nie wypracowała sobie innego sposobu niż jakieś takie zmuszanie ludzi do permanentnego uzależnienia. Ja myślę, że to właśnie o to chodzi, że nie ma tego nowego wzorca, nie ma nowej metody, jak to ma się odbywać. No bo to, co pan Łukasz powiedział, równouprawnienie, kobiety mogą pracować, ale dobrze, pracują zawodowo, no właśnie, pracują zawodowo, po czym przychodzą do domu i często ich rozrywką to jest robienie obiadu na drugi dzień. Rozrywką w cudzysłowie mówię, oczywiście. Tak? Czy aktywnością. A tak jak pan powiedział, dziećmi się trzeba zająć, jeżeli są te dzieci, prawda? W tym filmie akurat dzieci jeszcze nie ma, i natomiast jest bardzo opiekuńczy i ciepły partner, który zajął się kobietą no po tym właśnie takim zawaleniu. Ale my też wchodzimy właśnie w etap, o którym mówiliśmy na początku, kryzys kobiecości, kryzys męskości. życie jest nosi próżni. Związki polegają mniej więcej na tym, każdy z nas jakiś w życiu zalicza, a czasami dalej zalicza, polegające na tym, że jeden czasem partner cierpi bardziej, drugi się wyrzeka i tak dalej, i tak dalej. To jest w tym filmie pokazane. Kolejne odwrócenie tradycyjnego modelu, że to czasem mężczyzna musi być tym ciepłym człowiekiem, który zajmie się domem, rodziną, będzie kapłanem domowego ogniska, jak to kiedyś śmiesznie, ale bardzo zgodnie z rzeczywistością to nazywano. To się nam zmienia. Wypracowuje się nowy model kultury zachodniej, w którym rodzi się jakaś autentyczne równouprawnienie, takie trochę dęte sprzed z ostatnich 30-40 lat, gdzie po prostu na kobiety nałożono trochę dodatkowych obowiązków. I nazwano to równouprawnieniem. Że są równe mężczyzną, ale teraz to się jakoś tak zaczyna powoli na zasadzie systemu naczyń połączonych przesuwać pomiędzy obydwiema płciami. Mm-hmm. Oby tak się działo faktycznie i oby to w praktyce wyglądało tak, że na przykład te obowiązki są równe, znaczy są dzielone. Niekoniecznie zawsze równo, bo czasami jest tak, że ja mam gorszy dzień, ty masz lepszy, to wtedy ty coś robisz. Jak Vonnegut i jego umowa z żoną. Tam było takie coś. Ale to mniej więcej na tym polega. Ten film to bardzo dobrze pokazuje. A tymczasem i kolejna rzecz. Ja spotkałem się z różnymi głosami po tych filmach. Jak się okazuje, mam właśnie za sobą 50 lat pracy nad społeczeństwami tej zmiany i jakoś dla ludzi w dalszym ciągu to jest zaskakujące właśnie, że kobieta realizująca się zawodowo ma jeszcze jakieś inne problemy, albo że mężczyzna dla niektórych może być jakimś takim innym człowiekiem. Nie jest dobrze, bo ciągle uczymy się rzeczy, które już dawno powinny być, jak to się ładnie mówiło, psychologicznie przepracowane przez nas wszystkich w głowach. Dokładnie tak. W tym filmie rzeczywiście mężczyzna wypada bardzo pozytywnie, to muszę przyznać. Tylko pytanie jeszcze wejdę z takim pytaniem, na ile mu wystarczy tej energii i siły, żeby towarzyszyć tej kobiecie w tym syndromie wypalenia i zmęczenia? W współczesnym społeczeństwie nie ma zobowiązania, to już mówiąc najwyżej matki i rodzice. I to jest też ta rzecz, której w naszych społeczeństwach nie umiemy zorganizować. Kiedy zużywa się związek, zużywa się relacja, można sobie po prostu z tej relacji pójść. To także bardzo nam zaburza szukanie poczucia stabilizacji, bo zakodowane jest jednak w społeczeństwie poszukiwanie kogoś, kto będzie z tobą dzielił dobre i złe na rzeczy. Na dobre i złe. Tak. Ale nasza kultura ten model skasowała i też sobie nie potrafimy na jego miejsce czegoś wstawić, powodując naprawdę wypracować ogromne problemy. Tak, pani Barbaro, ja bym chciała się dowiedzieć, czy u pani ktoś się pojawił taki, bohaterka tego filmu bez wytchnienia już nie jest w stanie chodzić w pewnym momencie, więc może aż tak to nie, ale czy ktoś się pojawia? Pani wspomniała o sobie, która miesiąc zwolniła za mało. Co to jest, bo to jeszcze nie za bardzo jest znane zjawisko w naszym społeczeństwie, nie za często się o tym mówi, o tym chronicznym zmęczeniu, o tym poczuciu wypalenia zawodowego, bo przecież jak sobie wtedy radzić? Co zrobić z sobą? To jest jednostka, która została zdiagnozowana całkiem niedawno, jeśli chodzi o historię psychologii i medycyny, bo w 1988 roku. Czyli jeszcze nie jest tak dobrze zbadana i trudno w ogóle powiedzieć o tym, jak sobie z tym radzić, bo to jest kilka czynników, bo to rzeczywiście jest chroniczne zmęczenie. Jeżeli przez dłużej niż pół roku wstajesz zmęczony i zmęczona. Lub nie wstajesz. Nie możesz wstać, to jest ten moment, który pokazuje, pokazany jest na przykładzie tej bohaterki w filmie. Tak. Natomiast mówię o tych sytuacjach początkowych, że wstajesz zmęczony po nocy, zmęczona, no to zacznij się temu przyglądać. Bo oczywiście może to być przesilenie wiosenne, mogą to być różne czynniki, akurat przesilenie autentyczne w pracy. Autentyczne choroby dość poważne, bo trzeba oczywiście się przebadać, czy nie jest się chorym na, nie wiem, jakiś sytuacje związane z tarczycą, etc., etc. Natomiast w pewnym momencie takie zmęczenie doprowadza do sytuacji, która jest pokazana w filmie. A co z tym robić? No przede wszystkim coś robić i nie wprowadzać się na taki etap, że jestem chronicznie zmęczona. To tak łatwo brzmi, ale zacząć myśleć o sobie, zadbaj o siebie każdego dnia. No, zrób coś za siebie, dla siebie. To jest takie pobożne życzenie. Przechodzę teraz do następnego filmu. Kobieta w niewoli. Chyba najgorszy film, jaki wśród tych wybranych przeze mnie obejrzałam. To jest rzeczywiście film o niewolnictwie, ale właściwie też film o odczłowieczeniu. Kobieta, która jest bohaterką, 52-latka, choć wygląda na 100-latkę, pracuje zarówno w fabryce po 12 godzin, jak i jest wykorzystywana, bo nieopatrznie wzięła pożyczkę od drugiej kobiety, która traktuje ją, mówi się czasem gorzej niż psa. Ale to nieprawda, bo psy na ogół są pieszczone. I karmione. Zależy w jakich społeczeństwach. Pojedźmy za Warszawę i popatrzmy się na psy w budach. Nie, ale żarty żartami. ten film i wynika nam z poprzednich i nie wynika. Węgierski dodajmy. Tak, ja doczekałem się takiego opisu tego filmu, że jest to film dickensowski. Wszyscy wiemy, na czym polega dickensowskość. Mamy tych biednych dzieci, kobiety, mężczyzn, którzy są wykorzystywani. Ja czytałem bardzo dużo tekstów o wykorzystywaniu ludzi w Bangladeszu na przykład. Nagle okazuje się, że w takich Węgrzech, a i w Polsce prawdopodobnie dało się takie filmy nakręcić. Oczywiście, korporacje też. Ten film pokazuje mi inne współczesne uzależnienie. Ta próba dania sobie ułudy, że mamy lepsze życie. Tę ułudę dajemy sobie ciężką pracą. Ta ciężka praca i tak nie wystarczy. Musimy jeszcze się zapożyczać. Ilu to ludzi wpadło w tym kraju w pułapkę kredytową tylko po to, żeby mieć wakacje, mieszkanie i w ogóle się utrzymać. Ten film to pokazuje, bo kobieta, która wpadła w tą pułapkę w tym filmie, ona nie jest nikim jakimś takim, kogo nie spotkamy tutaj na codziennej, normalnej ulicy. Tak, ona wpada, właściwie to jest takie, można powiedzieć, zbrodnia i kara, prawie, że to jest. Tak, chociaż też nie była to ani tak straszna zbrodnia, żeby kara była jakaś taka straszliwa, a ta kara jest po prostu okrutna. Tak. Tu wchodzimy znowu do Zimbardo. Eksperyment więzienny. Tak, tak. No jak tylko słynne. Obywatel, ale to w tym momencie nie mamy więzienia, ale mamy tą odrobinę władzy. Kolejna rzecz, której się nie udało naszej cudownej, liberalizującej się, nowocześniającej się kulturze wyeliminować. To znaczy tego, że jak człowiek uzyskuje tylko odrobinkę poczucia władzy, od razu to na pewno nad swoim bliźnim wykorzysta. Nieważne, czy to jest posada kierownika kiosku, oddziału banku, czy za przeproszeniem kredyt. W wysokości zresztą bardzo niedużej. Tak, właśnie. To była minimalna kwota. Film jednak ma optymistyczne zakończenie, bo dzięki reżyserce bohaterce udaje się wyrwać z tej niewoli. Nie każdy bohater, nie każdy trudny, osoba mająca trudną sytuację zostaje bohaterem filmu, książki i pójdzie do mediów, jej historia. Jak na przykład Tomasza Komendy, którego dzisiaj uniewinniano, prawda, że ktoś tam jednak się dowiedział w pewnym momencie, że siedział ileś lat w więzieniu. I to jest kolejna nas nauczka. No, mechanizmy społeczne musimy bardzo mocno w nie inwestować, żeby społeczeństwo umiało wyłapywać takie sytuacje. Bo tak jak trochę przerzuciliśmy to na państwo, to państwo jest zbyt ślepe, aby to wszystko wyczuć. Media też go zawsze w tym nie zastąpią. Panie Łukaszu, ale może maleńkie streszczenie tego filmu, bo żeby słuchaczom przybliżyć, a może zachęcić do obejrzenia, żeby już tak się przerazili, żeby wiedzieli, że nie wolno w ten sposób postępować. 52-latka jest, pracuje i w fabryce i jest więziona przez kogo? No przez drugą, też nie za bogatą. Mniej więcej w jej wieku. Tak. Rzeczywiście to jest takie trochę bardzo dostojewskie. Po prostu jedna z kobiet miała nieco więcej szczęścia w wyniku zgromadzonego asetu, jak to się teraz ładnie mówi. Mieszkania, które posiadała, oszczędności. Umiała też znakomicie manipulować tamtą drugą. To jest też kolejna rzecz, która się zdarza w wypadku zwykłych, prostych ludzi. Znakomita umiejętność manipulowania swoim bliźnim, kiedy ten jest skrzywdzony. Ten film właściwie pokazuje nam cały proces wpadania tej kobiety w uzależnienie od tej drugiej. Jeszcze jest córka, do której ona nie ma dostępu. Tak, więc powiedziała pani, że to jest film trudny. Jeżeli ktoś z państwa nie ma siły na to, aby ten film oglądać, to ja bardzo jednak nie rekomenduję, aby się do tego zabierał. Zwłaszcza, że to wielu z nas może przypomnieć sytuacje, które w swoim życiu widywali, bo mechanizm uzależnieniowy to jest coś, co ja osobiście na wielu przykładach znajomych osób mogę opowiedzieć. No, pani Barbara na pewno zna uzależnienia zdecydowanie różne. Zdecydowanie, tak. Jak się z uzależnień wydobywać? Czy jest jeden schemat, czy każde uzależnienie? Nie ma schematu. Nie ma schematu. Tak jak jest z chyba wiele... zdać sobie sprawę jest najważniejsze. Po pierwsze zobaczyć, że jest ten problem i nazwać go, a potem chcieć coś z tym zrobić, bo nikogo nie można zmusić do tego, żeby coś robił z uzależnieniem w momencie, kiedy on sam nie chce. Ale ludzie często bronią się przed takim obrazem siebie, bo nie chcą o sobie myśleć złych rzeczy. A bycie uzależnieniem to jest trudna sytuacja. Czy od alkoholu, czy od seksu, czy od hazardu, czy od zakupów, czy od brania pożyczek w dzisiejszych czasach na przykład. To też jest rodzaj uzależnienia. W tym przypadku ta pożyczka jest śmiesznie niska i to w ogóle... To nie chodzi o kwoty, chodzi o sam fakt, prawda? Nie chodzi o to jaka tam była kwota, natomiast chodzi o sam fakt wzięcia tej pożyczki. Ja nie oglądałam akurat tego filmu i po tym, co powiedział pan Łukasz, chyba mi niespieszno do obejrzenia tego filmu. To jest po prostu mała tragedia. Znaczy, stosunkowo rzeczywiście mała w sensie takim formalnym sprawa, którą ktoś by skwitował komentarzem jednym bardzo krótkim dla tego człowieka, dla tej kobiety, w tym filmie jest gigantyczna i wielka. Tak, i my tak. To też znamy. Dla ilu ludzi właśnie takie stosunkowo małe problemy, z których inni się śmieją, są kompletną blokadą ich życia. My sobie przepracowaliśmy te wielkie uzależnienia. Mamy już masę wielkich debat o alkoholizmie. Tak, o narkomanii. Seksoholizm wszedł nam w ciągu ostatnich iluś tam lat. Szopoholizm, czyli zakupoholizm. Natomiast akurat pożyczki, mówię jako pracownik państwowy, czyli człowiek, który musi bardzo ostrożnie tego typu instytucje rozwiązywać w swoim życiu, są rzeczą, która ludzi może bardzo łatwo wpuścić. Mamy takie społeczeństwo, które nas wymusza posiadanie pewnej rzeczy. Tak. Wymusza pojechanie na wycieczkę zagraniczną, na którą nas nie stać. Wymusza posiadanie wyżej, samochodu. A czasami wymusza po prostu kupowanie łososia norweskiego w sklepie. I to są rzeczy, z którymi ludzie chcą to mieć. No, chcą mieć te rzeczy, które dają innym szczęście, tylko walcząc o to szczęście, wpakowują się w jeszcze większe nieszczęście. Koniecznie trzeba zrobić zdjęcie poza tym tych gadżetów i wrzucić. Telefon komórkowy trzeba mieć. Tak, i wrzucić do mediów społecznościowych. Telefon komórkowy odpowiedniej marki, on musi być nowoczesny, musi być najnowszy, zegarek musi być nowy. I tak dalej. Garnitur, prawda? I to wszystko jest... A potem ci ludzie w tej korporacji i w tych różnych miejscach, o których rozmawialiśmy, że tak ciężko pracują, muszą na te rzeczy zarabiać. Nie wyrabiają się, biorą pożyczki i to jest błędne koło. No dobrze, ale państwo tak mówią o tym, jakbyśmy się musieli z tym pogodzić. No chyba jest jednak jakaś możliwość zaprotestowania, oprotestowania tego i ucieczki, odejścia. I zaraz przejdziemy do następnego filmu, Opętani. Czyli jak, czy można zerwać z takim, a nie innym narzuconym światem, narzuconym nam światem, światem i właśnie tych gadżetów, to jest jedno, ale także właśnie mediów społecznościowych, gdzie się wydaje, że ma się te, nie wiem, 5000 znajomych, a tak naprawdę się ich w ogóle nie ma. Jak to jest, pani Barbaro? Pani jest na Facebooku? Jestem, tak. Tak, jestem i to była moja decyzja. Studenci mnie namówili, żebym była, ponieważ przekonali mnie, że z którymi mam zajęcia, przekonali mnie, że na Facebooku są też rzeczy sensowne i wartościowe. Tak jak wszędzie, prawda? I to był argument, który mnie przekonał i rzeczywiście, ponieważ sporo jest tam wydarzeń, można różne rzeczy czytać na temat tego, co się dzieje, można być zaproszonym na różne wydarzenia. Natomiast znam osoby, które z założenia nie są i to jest ich jakby filozofia, że nie będą na Facebooku i już. I myślę sobie, że można być na Facebooku i nie być uzależnionym od bycia w sieci, jak również, powiedziałam zaraz, być na Facebooku i nie być uzależnionym, jak również nie być na Facebooku i być uzależnionym od sieci. To jest taka zależność, niekoniecznie trzeba w ten sposób dać się wciągnąć. Bo znowu, można ten swój udział i bycie na Facebooku odpowiednio dawkować. Nie trzeba tam być cały czas i nie trzeba być w trybie czuwania i patrzeć co chwila, co ktoś wrzuca, prawda? Znam też osoby, które nie były przez ileś lat uczestnikami Facebooka, nie miały tam swojego profilu, a całkiem niedawno zdecydowały się tam być, bo właśnie uznały, że umykają im różne wydarzenia, że znajomi nie mogą ich zapraszać na różne festiwale, koncerty, festiwale książki filmowe, etc., etc. Bo rzeczywiście bardzo dużo wydarzeń sensownych tam się dzieje. Co nie znaczy znowu, że trzeba cały czas tylko być i wrzucać te foty i wrzucać. Prawda, pani Łukasz? Film Opętani to jest film holenderski. Znowu się przenosimy w inne rejony świata. A dalej tak zwana wyższa cywilizacja. Dzisiaj podróż nas znaczy, miła spotyka. Dokończając ten wątek, bo też nie możemy państwu zaspoilować filmu. Nie, tak. Oczywiście my raczej zachęcamy, chociaż jest pan coś... przeraził nas. Opętani są przerażającym filmem, ale na pewno nie tak jak film numer 3. Głównie dlatego, że one pokazują też oczywiście łatwość wpadania w uzależnienie i tak dalej. Pokazują też fikcję wyjścia z uzależnienia. No właśnie, bo, jak to jest z tym wychodzeniem z uzależnienia, o czym mówiła pani Barbara? Moja przedmówczyni powiedziała bardzo dobrej rzeczy. Można mieć Facebooka i być od niego nieuzależnionym, tak samo jak można mieć telewizję kablową i oglądać mądre treści w telewizji, ale można być uzależnionym, bo nie w posiadaniu jakiegoś konta na Facebooku, Twitterze czy innym Instagramie tak. Leci uzależnienie, zaczyna się uzależnienie, tylko od chęci, tendencji. Samotności. Przecież Facebook nam też zaspokaja to, o czym mówiliśmy przy pierwszym filmie. No właśnie, czy poczucie, Facebook że mamy też... dużo znajomych, tak. A potem nagle okazuje się... 5000, jak pani że, tak. Jak rzuciłam od... Tak. Ja mam 5000 na Facebooku. O panu Łukaszu. Ale żarty żartami. Mam już 12 lat ten Facebook. No. Wiecie, panie, kwestia jest taka bardzo podstawowa, polegająca na tym, że Facebook nam zastępuje bardzo wiele rzeczy. I przy okazji w ciągu ostatnich 10 lat wystąpiło bardzo poważne zaburzenie u wielu ludzi dotyczące przejścia ze świata realnego w świat nierealny. Bańka polityczna, którą mamy. To znaczy, że ludzie poprzez algorytmy facebookowe albo myślą, że ludzie wszyscy popierają aktualnie panujący nam rząd, albo są mu przeciwni, bo tylko tych znajomych im to pokazuje w Polsce. Tak. Wpływa destrukcyjnie na życie społeczne. I tak dalej, i tak dalej. Ludzie zaczynają myśleć o kontaktach i to już jest właśnie dla psychologów sprawa. Między w taki sposób jak na Facebooku, to jest bardzo fajne. Lajkniesz komuś, ktoś polubi ci twoje zdjęcie, zaspokoi twojego parę razy dziennie, będziesz miał zdjęcie jedzenia i tak dalej, a potem przychodzi do normalnych kontaktów. No i co, proszę państwa, no klops, no każdy nas wie, jak ciężko porozmawiać. Dogadać się z kimś nawet bardzo bliskim, a co dopiero z jakimiś innymi ludźmi. Ja obserwuję u siebie, nie tak jestem starą facebookowiczką jak pan Łukasz, ale też no już parę ładnych lat prowadzę. Miałem wtedy 6 znajomych, proszę państwa. Dobrze, 6 lat. To miałem wtedy 6 lat, też może być. Otóż ja obserwuję pewną ewolucję. Początkowo byłam rozentuzjazmowana i zwierzałam się z różnych moich spostrzeżeń. I wówczas jakież było moje rozczarowanie, kiedy odkryłam, że moje wydawałoby mi się bardzo takie oczywiste i klarownie sformułowane opinie są kompletnie opacznie interpretowane. Znam ten ból. Prawda? Ile razy mi się dostało za coś, gdzie nie przewidywałem, że 3 osoby czytają to jako antysemityzm, 4 jako filosemityzm, 5 jako lewicowość, 9 jako prawicowość. Tak mówię czysto technicznie. A prawda, jeżeli się zdarza już ludziom opublikować jakieś mądre wynurzenia, jestem historykiem, więc często piszę o różnych mądrych rzeczach, które się działo w historii, to lajkuje ci to 3 osoby, ale umieścisz zdjęcie ciastka, to polajkuje ci to 100. No milion, tak. Ale to śmiechem żartem. Zwłaszcza dla tak zwanej grupy inteligenckiej, która ocenia tego typu rzeczywistość. Należy sobie zdawać sprawę z tego, że te zmiany w świecie już zaszły. Sposób myślenia na świecie już taki jest. Taki, tak. Mamy pierwszego prezydenta z mediów społecznościowych i to w kraju pod nazwą Stany Zjednoczone Ameryki. Mówię o Donaldzie Trumpie. Te zmiany zaszły, one są nieuchronne. Jest już prawie całe pokolenie, które się wychowało w tej zmianie mentalnościowej. I my tego już nie odwrócimy. Trzeba się nauczyć jakoś z tym żyć i jakoś próbować odbudowywać rzeczywistość dawne realną. Sposoby komunikacyjne, rzeczywistość, tłumaczyć ludziom, którzy właśnie w tych tak zwanych wysoko rozwiniętych społeczeństwach, chociaż akurat Facebook i portale społecznościowe łączą nas z tymi biedniejszymi, bo tak samo można popaść w uzależnienie w tych biednych krajach Afryki czy Ameryki Południowej od tego. No ale żebym jeszcze zakończyła tutaj o mojej ewolucji, bo być może to jest jakieś znamienne. Od tych pełnych entuzjazmu moich wynurzeń i chęci dzielenia się ze światem spostrzeżeniami w ciągu tych kilku lat, nie wiem ile tam, 5 jestem na Facebooku, zaczęłam się wycofywać tylko i wyłącznie ku informacji. Po prostu informuję o czymś, czasami informuję o wystawie. I tu już znowu, jak jakikolwiek mój głos o wystawie na Facebooku się tam wypisze, no bo nie ma fonii, to też jest dwojaka interpretacja, co też mnie nieprawdopodobnie dziwi. Pani Barbara, dlaczego my się nie potrafimy zrozumieć? Bo nie chcemy. Nie chcemy? Bo wie pani, bo to trzeba by zaangażować, nie wiem, emocje, trochę umysłu też w to, a to nie zawsze na to jest czas, ochota i chęć. Poza tym kochamy krytykować. Ludzie kochają, wie pani, zaraz mieć inne zdanie, kochają oceniać, a poza tym to można tak anonimowo często robić, bo nawet jeżeli się jest znajomym, to nie patrzy się tej osobie w oczy, to nie jest to spotkanie face to face. To można tam sfrustrowany dzień wylać w ten komentarz. No, powodów jest 158 tysięcy zapewne, a generalnie, wie pani, no trochę to tak jest, to co powiedział pan Łukasz, że to już się stało, to jest faktem, że Facebook rodzi, no wie pani, no ile przemocy jest w tym Facebooku, no prawda? Tak. Ile takich komentarzy, które naprawdę powinny być i są wycofywane. I to jest tak, że no dziwnie wywołują agresję takie miejsca, w których ludzie mogą pisać bezkarnie, bo wydaje im się, że są bezkarni. Często są to, ja nie mówię tylko o trolach, które robią to czasami. Tak. Których znamy zazwyczaj codziennie, tak. I wiemy, i w kawiarni czy u nas w domu zachowaliby się normalnie, pili herbatę bez siorbania, jak to się mówi. Tak, i nie splunęli po kątach. I to jest ogromny problem, bo dla wielu ludzi to kompletnie jest naturalne. Oni nie widzą sprzeczności w takim dziwnym zachowaniu. Na przykład, nie wiem, pani informuje o jakiejś wystawie i nie odnoszenie się do tego, o czym ta wystawa jest, tylko Małkowska jest zła lub Małkowska jest dobra. Albo jest taka i tak wygląda, tak? Tak. No, na przykład. I to się, jak powiedzieliśmy, już sobie przerzuca się nam na całą resztę. Polityków się ocenia w ten sposób, innych ludzi się ocenia w ten sposób. To jest może w tej chwili jeszcze nie groźne, bo na razie ci ludzie wylewają to wszystko w internecie, ale jak się nauczą takiego sposobu myślenia i on się utrwali. To jest groźne, panie Łukaszu. To jest groźne, bo to daje przyzwolenie jakieś. Mhm. Jeżeli przyzwalamy na to w internecie, jeżeli godzimy się na to, potem będziemy to jest następne, to dokładnie się rozwija. W związku z czym to jest groźne, uważam. I nie możemy o tym mówić, że to jest niegroźne. To jest groźne i powinniśmy my coś z tym robić. My też mamy na to wpływ, prawda? Jak komentujemy, jak się zachowujemy, jak komentujemy komentarz. To trochę jest tak, że no nie dawajmy zgody na takie zachowania. Nasze merytoryczne zachowanie w mediach społecznościowych to jest bardzo ważny środek walki o pewną jakość i poziom dyskusji. Mhm. Bo wymusza się na nią często. Ja z doświadczenia powiem paniom i słuchaczom, że to mi się udawało wiele razy. Jeżeli ignorujesz, nie wchodzisz w hejt, to wygrywasz. A ile razy wchodziłem w taki sposób myślenia, który nie jest do końca moim sposobem myślenia, przegrywałem. I tyle. To jest sytuacja, którą możemy zmienić. Zgadzam się, bo też albo usuwałam, jeśli ktoś no, ośmielił się jakimś bluzgiem polecieć, to po prostu eliminowałam takiego respondenta, czy jak to tam nazwać, znajomego, to się mówi, przepraszam, znajomy na to jest. No znajomy, nieznajomy. Frenda, tak. Proszę Państwa, do ostatniego filmu chciałabym, żebyśmy przeszli, bo wszak mówimy o festiwalu filmów Docs, prawda, Millennium Docs, to już 15 edycja, przypomnę. I właściwie każdy z tych filmów nadaje się na omówienie głębokie, wielkie i samodzielne, no ale cóż, ze 160 musiałam wybrać kilka. Przyszłość człowieka pracy. Wielka Brytania, Niemcy, produkcja, to jest najstarszy film, bo on jest z 2016 roku i tym razem reżyserami jest dwóch panów, wreszcie mężczyźni. Mamy mężczyzn, co prawda w opętanych była para, duet mężczyzn. Ale i tak mężczyźni wystarczająco mocno dominują w świecie kina, bo to jest jeden z najbardziej zmaskulinizowanych zawodów, więc dobrze, że czasem kobiety. Kobiety zresztą częściej są obecne w dokumencie. To znowu dla specjalistów nauki o płci ciekawe wyzwanie. Dlaczego mężczyźni? Czasem się zastanawiałem, bo to też nie ma kompletnie ani próby, ani badania, ale wchodzi tutaj ta osławiona, utrwalona przez stulecia zdolność kobiet do obserwowania codziennej rzeczywistości i skupiają się mężczyzn na tak zwanych sprawach wyższych. Ja się trochę śmieję, ale to bardzo często ten podział ról tak wyglądał. I być może kobiety zresztą bardzo szybko weszły do dokumentów już w okresie przed II wojną światową i później niż do filmu fabularnego. Niż do fabuły, prawda? Może nie miały odwagi? Też jest to możliwe. Też dlatego, że dokument był uważany za coś mniej ważnego od filmu fabularnego. Tak myślę, więc kobietom pozwalano. Myślę, że bardzo wiele klasycznych wzorców przebijania się kobiet tutaj się nam jakoś odezwało. Tak. Ale ten film Przyszłość człowieka pracy, on po pierwsze zaskoczył mnie swoją... Też bardzo smutny. Zaskoczył mnie... No taki wybrałam, no przykro mi, takie ale życie. Jakoś tak... mi się połączyły. To jest właściwie taki zestaw gadających głów, dość tradycyjna forma, gdyby nie... Tak, gdyby nie animacje i gdyby nie no, takie zabawy graficzno, no właśnie animatorskie, to w ogóle byłaby to wręcz upiornie nudna wizja. No oczywiście tam są stare filmy też, fragmenty dołączone. Czegoż ten film dotyczy, panie Łukaszu? Przyszłość człowieka pracy, ale to właśnie nie chodzi tylko o przyszłość człowieka pracy, tylko w ogóle o przyszłość człowieka, który się starzeje. Tutaj mamy kolejne bardzo ważne fragmenty naszego społeczeństwa. Dyskusja, która zaczęła się kilka lat temu, pamiętamy jak się zaczęła, ja widzę od tego dyskusja o pensji tak zwanej minimalnej. O tym, jak ma wyglądać emerytura, bo nie tylko Polska ma problem z ZUS-em. Mają go bardzo wysoko rozwinięte kraje. Chodzi o to, że nie mamy kompletnie pomysłu na to, jak sobie radzić z nami samymi w przyszłości. też tak się niesamowicie mocno rozpędziliśmy, że kompletnie a, wyłączyliśmy starość, b, mamy coraz więcej ludzi starszych, którzy sobie, których, z którymi nie będziemy mieli kiedyś w przyszłości co robić. Straszne sformułowanie. I coraz dłużej żyjemy. Bo jak kiedyś w przyszłości zaczęto się zastanawiać, że mamy za dużo ludzi w różnych aspektach, to prowadziło do praktyk eugenicznych, do eutanazji, do bardzo wielu różnych strasznych rzeczy. Nie, idźmy w tę stronę. Tak, i mamy to w tym filmie mniej lub bardziej zasygnalizowane, dlatego mamy tam najprostsze lęki. Ja pamiętam jako dzieciak w tej biednej Polsce przełomu, biednych starszych ludzi, którzy mieli fatalnie źle, niskie emerytury i tak dalej, cholerka jasna, mija 25 lat w Polsce i wcale mocno lepiej pod tym względem nie jest, jak się okazuje, a jeszcze do tego w tych krajach, w których sobie jeszcze żyli ci emeryci w luksusach i mieli na wycieczki na Majorkę, jak się okazuje, lęki ludzi idących w kierunku końca swojego życia zawodowego są takie same. I znowu mamy klamer z tymi poprzednimi filmami. Widzimy tutaj ludzi, którzy byli pracoholikami, którzy ciężko pracowali, których kariera właśnie, oni może i przeżyli te kryzysy, o których mówiliśmy na początku, ale i tak w dalszym ciągu ich życie wcale lepsze się od tego nie staje. Tak, ale tam jest jeszcze poruszony jeden problem. Co by było, gdyby? Co by było, gdyby to życie ludzkie przedłużyć, tak, żeby właśnie, tak, żeby ludzie byli sprawni, bo przecież to są doświadczenia wykonywane no, na różnych organizmach i tam są pokazane też i ja niestety zupełnie się na tym nie znam, ale jak na jakie komórki działać, żeby funkcjonował jak najdłużej, jak najlepiej. No, a pojawia się kryzys. Pytanie pani Moniko w tym filmie częściowo zadane i później też. Po co? Po co? Tak, społeczeństwo, właśnie. My mamy masę problemów, z którymi się Ziemia zmaga. Mamy dokumenty o kwestiach jedzenia, tego, że my tej planety w ciągu trzech pokoleń prawdopodobnie planety. Ją wykończymy. Tak. My nie mamy problemu z rękami do pracy, z utrzymaniem naszego społeczeństwa. Mamy ogromną ilość rozmnażających się społeczeństw. Po prostu zmieni się troszeczkę struktura. Nie będzie się mnożyła północ, będzie się mnożyło południe, prawda? Do tego wszystkiego zmieniają się nam potężnie gospodarka. My naprawdę nie wiemy. Nie będziemy mieli co zrobić z kilkoma milionami ludzi za jakieś 10-15 lat, jeżeli te prognozy związane z robotyzacją i z wieloma innymi fragmentami gospodarki się spełnią. Kolejny kryzys, o którym teoretycznie wiemy, ale tak jak z kryzysami ekologicznymi próbujemy od 30 lat udawać, że coś robimy, ale nie robić. No. Tam jest jeszcze podany właśnie ta dysproporcja pomiędzy zasobnymi społeczeństwami, które stać... Mogą sobie pozwolić na to, żeby utrzymywać ludzi, którzy na to, nic że nie robią. Tak, którzy, ale skontrowane to jest Afryką. I znowu wielkie pytanie, czy pomagać biednej Afryce, gdzie tam ileś tam milionów osób nie ma dostępu do wody? Czy też utrzymywać? Bardzo trudne pytania i oczywiście te filmy nie dają. Starczyłoby nie przeszkadzać Afryce w rozwoju. Tak. Ale... To jest prawda, tak. Ale chciałabym, żeby pani Barbara powiedziała, jak jest w naszym społeczeństwie z tymi starszymi osobami. Czy one się czują, no zakładam, że nie mówimy o tych najbiedniejszych, tylko po prostu takich, którzy wypadają z obiegu zawodowego. Jak sobie radzą? Czy przychodzą do pani tacy, którzy nie wiedzą, jak wypełnić sobie ten czas wolny? Muszę powiedzieć, że jest coraz więcej ciekawych zajęć dla emerytów. Uniwersytet trzeciego wieku to jest coś, co się coraz bardziej rozwija i rzeczywiście bardzo dużo ciekawych jest tam zajęć i są wręcz takie grupy dla emerytów, w których mogą coś działać. Jest bardzo dużo warsztatów, spotkań, wykładów, zajęć, wycieczek, teatrów, kin. Muszę powiedzieć, że kiedyś zostałam zaproszona na taki bal organizowany przez emerytów i dla emerytów. No i ze względów grzecznościowych poszłam na ten bal, pomyślałam sobie, pobędę chwilę, porozmawiam z osobami, które mnie zaprosiły, tam organizatorzy zaprosili. No i potem umknę po pierwszej pół godzinie zapewne szybko do domu. Otóż nie. Proszę sobie wyobrazić, że tak świetnie się to towarzystwo bawiło, tak świetnie tańczyło i tak świetnie celebrowało, że zostałam tam do końca, ponieważ zobaczyłam na tym balu, a wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, byłam na balu organizowanym przez młodych ludzi. I oni zanim zaczęli tańczyć, to musiał zespół zagrać, nie wiem, z 7-8 kawałków. A emeryci podrywali się jako pierwsi do tego tańca. Oczywiście to byli aktywni ludzie, którzy coś robią. Już się umawiali na jakieś wycieczki, na jakieś właśnie wyjścia do teatru, do kina. Także z tym całkiem jest, jeżeli ktoś chce znaleźć jakiś obszar, ktoś będąc na emeryturze, chce coś aktywnie działać i robić, to jest coraz więcej takich możliwości. Muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o tę stronę, to oczywiście dzieje się coraz lepiej. Natomiast depresja związana z tym wiekiem, też niestety występuje. I też są osoby, które sobie nie radzą z przejściem na emeryturę, bo tak jak rozmawialiśmy, jeżeli były do tej pory przyzwyczajone, te osoby były przyzwyczajone do ogromnej aktywności zawodowej i do wielu działań różnych, a potem nagle czują się odstawione na boczny tor, to im się świat wali. I teraz jest taka sugestia, żeby w ciągu życia zawodowego wypracować sobie różne inne aktywności, żeby praca zawodowa nie była jedyną aktywnością, bo wtedy jak ona się kończy, to kończy się życie i świat. Żeby właśnie mieć jakieś hobby, żeby mieć znajomych, nie tylko wirtualnych, z którymi można się spotkać, czytać książki, oglądać filmy, zdecydowanie, a przede tak. wszystkim wyrobić w społeczeństwie coś, co miały społeczeństwa teoretycznie gorsze i prymitywniejsze od naszego, nawyk posiadania wolnego czasu. Zdecydowanie. Tak. Który miał, za przeproszeniem, każdy chłop pańszczyźniany w Polsce w XVII-XVIII wieku. Dlaczego tego ma nie mieć ten chłop i kobieta pańszczyźniana w wieku XXI? No, bo teraz pracujemy bez wytchnienia. No, że no i potem oczywiście pracujemy znacznie więcej niż pańszczyźniany chłop w XVII-XVIII wieku. I pracujemy więcej niż niewolnik w południowych Stanach Stanów Zjednoczonych w wieku XIX. Współczesne niewolnictwo jest niewątpliwie bardziej wydrążające. Ale pani Barbaro, ostatnie pytanie, bo już nasz czas się kończy. Mimo wszystko, ja obserwuję, no chociażby na wykładach, które prowadzę, dla osób w każdym wieku, tam nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, jednak przeważają kobiety. Też to obserwuję, że na przykład na różnych zajęciach rozwojowych, typu warsztaty, szkolenia, zdecydowanie więcej jest kobiet. To może pytanie byłoby do pana Łukasza, dlaczego pana zdaniem tak się dzieje? Też myślę, że to na pewno jest jakaś konsekwencja za nas z tym, że mamy, nawet jeszcze w moim pokoleniu, jestem rocznikiem 80, kobiety zawsze przejawiały jakieś większe zainteresowanie zajęciami pozalekcyjnymi, aktywność, próba znalezienia sobie jakiejś odskoczni. Może to wynika z utopienia ogromnej części kobiet w wychowaniu choćby dzieci i próbie znalezienia sobie jakiejś odskoczni od tego wszystkiego, ale z drugiej strony ciężko jest to oceniać. Nie oceniamy. Dlaczego tak się dzieje? Nie oceniamy. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mężczyźni nie przychodzą na tego typu zajęcia? Oj, boję się pani Barbara, że za wiele pani wymaga od pana Łukasza. No chyba... ja akurat jestem dość aktywny, ale wielokrotnie o tym myślałem. Ale potrafię też, jak każdy porządny Polak, spędzić kilka dni patrząc się na swój telewizor, czytać książkę. I to jest też dobra też forma potrzebne. Regeneracji. Tak, to kobiety, jest też potrzebne. Może w wypadku kobiet istnieje jakaś większa ochota do przyznawania się do swoich własnych ograniczeń, do poszukiwania. W wypadku mężczyzn zakodowany lęk ambicyjny przed przyznaniem się do tego, że w ogóle czegokolwiek potrzebują. I tym pięknym akcentem chciałabym jednakowoż kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo panu dziękuję za te ostatnie zdania, ale również gorąco dziękuję pani Barbarze Popławskiej, coachowi z poradni psychologicznej Strony Zmiany, autorce rubryki Coach w kinie. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Dziękuję panu Łukaszowi Jasinie, historykowi kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. No i posłuchamy znowu o samotności piosenki. Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long. When time goes crawling by, the moon just went behind a cloud to hide its face and cry.